zawsze w tym zostanie. Poezja ulicy to nie tylko słowa, z wersów i bitu ułożona jest ta droga. Jeden dla wszystkich i wszyscy dla jednego. Poezja ulicy potrzebuje tego. Poezja ulicy to nie tylko słowa, z wersów i bitu ułożona jest ta droga. Jeden dla wszystkich i wszyscy dla jednego. Poezja ulicy potrzebuje tego. Ktoś kiedyś powiedział: masz talent, mało rad, wykorzystaj go dobrze, a przyjdzie twoja pora. Pamiętam te słowa, bo wiele tam nie znaczą. Nieważne co się stanie, wartości nie stracą. Dowodem tego jest to, co słyszysz teraz. Moją poezję ulicy ja wysyłam, ty odbierasz. Każdy robi to na własny sposób, bo nie tylko ja mam prawo do głosu. Każdy zapisany wers to cząstka mnie samego. Nie pytaj jak to zdobyć, sam dojdź do tego. Liczy się to, co w słowach jest zawarte. Szczerość przekazu, bez dopingu przed startem. Jak mnie ktoś wkurwi, to mu wygarnę. Często stawiam wszystko na jedną kartę. Trzymam kurs, jak na statku sterniczy. On ma dziennik pokładowy, a ja poezję ulicy. Poezja ulicy to nie tylko słowa, z wersów i bitu ułożona jest ta droga. Jeden dla wszystkich i wszyscy dla jednego. Poezja ulicy potrzebuje tego. Poezja ulicy to nie tylko słowa, z wersów i bitu ułożona jest ta droga. Jeden dla wszystkich i wszyscy dla jednego. Poezja ulicy potrzebuje tego. Jest sztuką słowa i bit zgrać ze sobą, tak aby nie tylko ruszało to głową. Trzeba mieć to w sercu, poczuć temat w duszy. Treścią przesłania każdy mur można zburzyć. Próbuję zamaskować słowa, tak jak robi to żołnierz, kiedy się chowa. Wychowany na ulicy człowiek to zrozumie. Frajer da sobie spokój i zniknie w szarym tłumie. Nienawidzę tych, co kłamią prosto w oczy. Uważaj, by granicy nie przekroczyć. Nawołuję do czystego słowa. Słuchaj jak rapuję, do tematu nawiązuję. To co mam, mam dzięki swojej wytrwałości, odrobinie szczęścia i szacunku dla wartości. Poezja ulicy z moich ust wypływa i żadna siła tego nigdy nie zatrzyma. Poezja ulicy to nie tylko słowa, z wersów i bitu ułożona jest ta droga. Jeden dla wszystkich i wszyscy dla jednego. Poezja ulicy potrzebuje tego. Poezja ulicy to nie tylko słowa, z wersów i bitu ułożona jest ta droga. Jeden dla wszystkich i wszyscy dla jednego. Poezja ulicy potrzebuje tego. To produkcje, które kręcą nas w tej chwili. To produkcje, które żeśmy przeoczyli jak zachody słońca. Nie dotrwałeś do ich końca. Gorąca jechanka od rana do wieczora trwa nagonka. Jak na psa, smerfnego hita ktoś lansuje. Makabreska, społeczeństwo grubo jedzie. Woda draki na sterydach, co z tego będzie? Nie wiadomo, większość niczym ósmy pasażer. Nostromo pewnie słyszy mono, ja wolę stereo. Czujny jak lon, zawodowiec właśnie oferuje to, na czym dobrze znam się. DJ-uję, tworzę nową jakość, składam wszystko w całość. Dzięki tym zabiegom sprawiam radość sobie, po to to robię, opowiadam, potem gram poezję ulicy, przekazując cały czas, ona płynie. Poezja ulicy to nie tylko słowa, z wersów i bitu ułożona jest ta droga. Jeden dla wszystkich i wszyscy dla jednego. Poezja ulicy potrzebuje tego. Poezja ulicy to nie tylko słowa, z wersów i bitu ułożona jest ta droga. Jeden dla wszystkich i wszyscy dla jednego. Poezja ulicy potrzebuje tego. Poezja ulicy to nie tylko słowa, z wersów i bitu ułożona jest ta droga. Jeden dla wszystkich i wszyscy dla jednego. Poezja ulicy potrzebuje tego. Poezja ulicy to nie tylko słowa, z wersów i bitu ułożona jest ta droga. Jeden dla wszystkich i wszyscy dla jednego. Poezja ulicy potrzebuje tego.